صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سجنا دلام ingatan ketika kau baru dilahirkan bersama selawat didendang itulah tanda kesyukuran sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam si kecil debar menanti tok mudim senyum berseri majlis khatan sama dirai selawat bergema lagi sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam masa pun menggamit usia hari di janji telah tiba selawat pengikat kasih terjalin keluarga harmoni sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam bergema selawat bersama tak kira tua dan muda raikan maulid nabi kita menyela suasana sentosa sallallahu